Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det helligdag og den danske børs er lukket. Det betyder, at vi de næste 55 minutter glemmer alt om aktier, handelskrig og regnskabssæson, og i stedet trækker vejret helt ned i maven. Vi skal tale meditation og mindfulness, begreber, der har snedet sig ind på ledelsesgangene i virksomheder, begreber, som de professionelle spekulanter benytter sig af, og som dig, der lytter med, måske også har prøvet. Jeg skal sige, at det er en bondet udsendelse. Det betyder, at du ikke kan følge os live på Facebook eller komme igennem til studiet via sms. Jeg har inviteret Maria Kronqvist i studiet. Velkommen til, Marie. Tak skal du have. Du underviser i meditation på Danmarks største arbejdspladser og PT en af de mest efterspurgte rådgiver på den danske ledelsesscene, hvor du tilbyder et alternativ til de traditionelle ledelsesuddannelser. Og det får du lov til at fortælle en hel masse om. Men allerførst, Marie, hvem er du? Jamen, jeg er Marie, som er et ganske normalt menneske, men som måske har taget et valg om at bruge det her liv på at træne min bevidsthed, og tage det her liv som en måde at konstant arbejde med mig selv på. Så jeg er et menneske, jeg er Marie, jeg er mor, og så har jeg en praksis i mit liv, og den praksis har så ført mig til, at jeg laver det, jeg gør i dag. Er det et liv, du altid har levet? Nej, det er det ikke. Tidligere har jeg været helt andre veje. Jeg har været i sportens veje igennem mange år og været professionel basketballspiller. Og vejen derfra førte mig egentlig til det danske politi, hvor jeg troede, jeg skulle tilbringe min fremtid. Og var betjent på Nørrebro, på station Bellahøj. Så det var egentlig der, jeg troede, jeg skulle bruge min tid. Var det fordi, du var fysisk fedt til det, eller var det fordi, du ville redde Danmark? Jamen, fordi jeg godt kunne lide at selvfølgelig være fysisk aktiv. Jeg kunne også godt lide at have med mennesker at gøre. Jeg kunne godt lide den spænding og den action, som der nu er forbundet med at arbejde i politiet. Og selvfølgelig det at hjælpe mennesker, som på forskellig vis var udfordret. Og du kom ind? Jeg kom ind og gik min gang der, men efter noget tid kommer jeg til skadetjenesten og går næsten et år med operationer og genoptræning, og kan ret hurtigt godt se, at min vej den fører mig andet sted hen. Var det en fysisk skade? Det var en fysisk skade, ja. Efter et års tid, der besluttede jeg mig for at stoppe i politiet og ryger ind i en af de her mørke perioder i livet, som vi gør en gang imellem. Og bruger rigtig lang tid på at finde ud af, hvad jeg så skal, og har en vanskelig tid. Den her vanskelige tid fører mig så, man siger, igennem en masse arbejde med mig selv, en masse terapi med mig selv, og jeg begynder at arbejde med min egen udvikling og min egen rejse. Og det leder mig så til en tur til Indien. Hvem har du omkring dig i den her proces? Jamen, til at starte med har jeg selvfølgelig, man siger, min nærmeste. Jeg har også politiet indover, som selvfølgelig yder mig forskellige former for bistand. Men møder også nye mennesker, som introducerer mig for den spirituelle verden, som åbner nye døre for mig. Og det er nogle døre, som jeg ret hurtigt bliver fanget af, fascineret af, draget af. Og det gør, at jeg bliver, simpelthen bliver draget den vej. Hvem er de mennesker? Spirituel verden er jo et vidt begreb. Jamen det er forskellige terapeuter, det er forskellige psykologer, som præsenterer mig for buddhismen, som præsenterer mig for hinduismen, som præsenterer mig for forskellige måder at anskue livet på, som inviterer mig til at kigge på på personlig udvikling, som for mig på det tidspunkt var et ukendt land. Og alt det er på den ene side helt nyt og ganske utrygt og ukendt for mig. Men alligevel er der et eller andet, der vækker en dyb genklang hos mig. Men du beslutter simpelthen, at den rejse kan ikke forenes med dit arbejde i politiet? Jamen, min fremtidsudsigt i politiet var ikke særlig gode, på grund af den skade, som jeg pådrog mig. Og det erkender jeg ret hurtigt, og kan godt se, at livet ved mig egentlig fører mig en anden vej. Og jeg bruger det der års tid på at være i det, egentlig være i det kaos, som der er i den periode, i forhold til hvor jeg står, og hvor det egentlig er, jeg skal hen, og alt det, som der åbner sig op der. Og jo mere jeg ligesom møder den her spirituelle verden, den her lidt anderledes verden, jamen jo mere rammer det, jo dybere rammer det mig. Nu siger du, at du lytter til livet. Hvordan? Jamen, jeg kan jo ret hurtigt mærke i den periode, at for det første så har jeg nogle ting som menneske, som jeg bliver bevidst omkring, og som jeg har brug for at arbejde med. Jeg kan også mærke, at den her spirituelle verden, den præsenterer nogle ting for mig, som giver mening for mig på et langt dybere plan, end jeg tidligere har mødt. Og jeg føler mig set og hørt og forstået på et helt andet plan, end jeg har oplevet tidligere. Og så tager du til Indien i den her proces? Så bliver jeg taget med til Indien, ja. Og et sted, som jeg ikke har været tidligere. Og det, jeg jo oplever, det er igen, at det er et møde med en helt ny verden, men alligevel er det den største naturlighed for mig at være der. Og min tid der det er nærmest en stor genkendelighed med noget, som ligger dybt i mig. Det her med at skulle meditere og være stille i lange perioder og ligesom leve det her simple liv, jamen det er for mig en selvfølgelighed. Hvor tager du hen? Er det sådan et retreat, vi taler om, eller tager du afsted med din rygsæk på skulderen? Nej. Og så, eller er det sådan en pakke, du kommer ind i? Ja, jeg kommer ind. Mit første møde med Indien er en pakke, hvor jeg er med i et stillhedsprogram, som løber hen over 7 dage. Og det er jo lige umiddelbart enormt grænseoverskridende at skulle være stille i 7 dage og ligesom være alene med sig selv på den måde. Men for mig er det fantastisk. For mig er det altså der jeg føler mig så hjemme i den atmosfære, at det, selvom det er ukendt, så er det enormt trygt for mig. Så jeg er med i det her program i fuldstændig stillhed i 7 dage, og har utrolig mange oplevelser der, som bekræfter mig i, at gå den her vej, jamen, det selvfølgelig skal jeg det. Hvordan er det set op? Jeg tror, mange af os har set Eat, Pray, Love med Julia Roberts, der også er på Silent Retreat. Det går en knap så godt som dig, kan jeg høre. Men er det en velfungerende en hverdag, I spiser sammen og sover, eller hvordan er det her set op? Jamen, setupet er jo så simpelt, som det egentlig kan være, med man har sin seng og sit skab, og så bor man i en bygning sammen med andre kvinder for mit vedkommende. Og Og så er der en meditationssal, hvor man skal møde op x antal gange i løbet af en dag for at meditere. Og så er der en madbygning, hvor man møder op, når der er mad på programmet. Men derudover er der fuldstændig stillhed. Så de mennesker, du færdes med, de mennesker, som du deler soveværelse med, kommunikerer du ikke med. Var det en befrielse, ikke at skulle være sådan en social fnidderfader small talk? Ja, altså det var det for mig. Jeg synes jo, at det var, der er jo noget utroligt fint i at være sammen med andre mennesker på den måde. Og for et menneske som mig er det også en utrolig smuk måde at få lov til at være på, at der er en enormt stor renhed over at kunne være sammen på den måde, fordi der netop ikke er den her klassiske small talk og den her lidt automatiske måde, som vi oftest er sammen på med andre mennesker. Du tager hjem igen til Danmark. Hvad sker der? Jamen, det der sker, det er jo egentlig, at jeg kun bliver endnu mere bekræftet i, at jeg er der, hvor jeg skal være. Og dermed ikke sagt, at mit liv er gået fra at være en enormt vanskelig tid til at være en fuldstændig fantastisk tid, fordi det er det ikke. Jeg har brugt og bruger stadigvæk rigtig, rigtig meget tid på at arbejde med mig selv, og det gjorde jeg særdeleshed i starten, fordi der var rigtig mange ting i mig, der skulle ryddes op i. Det er jo ikke, altså det er jo ikke en dans på roser. Men jeg tror, at iboende i mig vidste jeg bare, at alting var okay. Iboende i mig vidste jeg, at det var så sandt for mig at gå den her vej og dedikere mig til den her vej. Så selvom at der var mørke perioder, og selvom det var enormt vanskeligt for mig, og der var mange beslutninger, jeg skulle tage, og jeg skulle finde ud af, hvordan mit liv skulle forme sig, jamen så var der ikke... Det har aldrig været et spørgsmål om, hvorvidt jeg skulle gå ned ad den her vej, eller om jeg ikke skulle gå ned ad den her vej. Altså, det har aldrig været en... Det har aldrig været en... Det at blive buddhist har aldrig været en beslutning, jeg ligesom har truffet. Så det er vejen, du går? Det er buddhisme? Ja. Det har ligesom ligget i kortene, og når jeg sådan kigger tilbage i mit liv, måske allerede fra barns ben af, jamen så kan jeg jo godt se, at det på en eller anden meget fin måde har ligget i kortene. At det blev et spørgsmål om tid før, at tingene de udfoldede sig, som de gjorde. Den tatovering, du har på din højre arm, alting, ingenting, er det fra dit gamle liv, eller for dit nye liv, siger jeg det? Det er for det nye liv. Og hvad ligger du i den? Jamen, jeg ligger det i det, at alting og ingenting er dybest set det samme. Fordi at det, at vi ligesom giver slip på rigtig meget i os selv, og ligesom overgiver os til livet og hengiver os til det, der er, jamen så vil vi også opleve, at den her rene tilstedeværelse i øjeblikket vil give os en oplevelse af, at alting er der. Det er også derfor, du er helt karseklippet. Er du buddhistisk munk? Jeg vælger at sige, at jeg forsøger at leve så buddhistisk, som jeg kan. Og dedikere mig så meget, som jeg kan. Jeg bor jo ikke på et kloster, og har ikke taget det step. Jeg lever også et ganske normalt liv, og har en familie, og så videre. Så i det store billede forsøger jeg at leve så dedikeret, som jeg kan, efter den vej. Er det en frustration, eller en konflikt, at sige, jeg har fundet vejen til det her, jeg vil, men jeg har også et setup, et liv, der skal fungere i situationstegn ved siden af? Det har måske tidligere været en konflikt, eller, ikke, eller i hvert fald noget, som jeg tænkte meget over, hvordan jeg ligesom skulle kunne forene tingene, uden at det netop blev en konflikt. Og ligesom har brugt meget tid, og gør det jo egentlig stadigvæk, på at finde ud af, hvordan jeg kan være i det setup, som jeg nu engang har, og leve i den her del af verden. samtidig, hvad man siger, gå den buddhistiske vej. For det er klart, der er nogle ting der, som kan konflikte lidt. Der er nogle ting der, der kan udfordre hinanden. Men jeg ser det lidt som at det netop er min kontinuerlige træning i at lære at være der, hvor jeg er. Så der er jo en grund til, at jeg har fået den familie, jeg har. Der er jo en grund til, at jeg sidder her i København med dig. Der er jo ingen tvivl om, at det ud fra det store perspektiv, vil det sikkert det nemmeste for mig at være og være bosiddende i kloster i Tibet, men det er ikke det, der er meningen. I hvert fald ikke i den her periode i mit liv. Der er det meningen, at jeg skal være her og netop bruge setup'et som en del af min træning. Nu, det her ligger så, hvad det 10 år tilbage. Beslutningen om at gøre det her til en, altså din egen rejse, gør det til som en forretning. Det er jo, du sælger jo ind i din praksis, kan man sige, til virksomheder blandt andet. Hvornår er den kommet til dig undervejs, eller er det simpelthen en beslutning, du sådan husker nu, det er det her, jeg skal? Nej, altså, det er jo noget, der flere gange er blevet talt om, og jeg er blevet spurgt om. Men det forholder sig jo egentlig sådan, at jeg egentlig aldrig har sat mig ned og taget en beslutning om at blive selvstændig, eller taget en beslutning om, at det er det her, jeg skal lave som fag, eller jeg har aldrig lavet en virksomhedsplan eller en 5-års beskrivelse. Et eller andet sted, så er det det, der er sket på en meget fin måde. Og hvor jeg vil sige, har gået vejen og blevet ført derhen til, hvor jeg er i dag. Der har ikke været en eller anden konkret beslutning om, at jeg vil være her, hvor jeg er, og jeg vil arbejde med de mennesker, jeg gør. Det har jeg ikke besluttet, nej. De mennesker, de ledere, der kommer til dig, Marie, hvad er deres forventninger? Jeg tror mere, det handler om, hvad deres ønsker er. Jeg tror rigtig mange af dem ønsker at finde mere dybde i det liv, de har. Og finde mere ro, finde mere mening i alt det, der er. Men er det ikke menneskets, det vi kigger efter alle sammen, og altid har kigget efter, hvad har forandret sig? Jo, det er det jo. Det er jo en del af det at være menneske, tror jeg, ikke? At vi er søgende. Jeg tror så også, at den måde, vores samfund udvikler sig på i dag, og den måde, erhvervslivet udvikler sig på i dag, bare tydeliggør den her søgen, ikke? At behovet og søgen, den er måske blevet stærkere de seneste par år, fordi at vores samfund udvikler sig, som det gør. Når du går rundt på, du er jo hos de største danske virksomheder, og vi skal tilbage til, hvad dine produkter egentlig er, og du har også en til en med de store chefer rundt omkring. Når du går rundt på gangene i øjeblikket, hvad mærker du så? Jamen, jeg mærker jo, at der er rigtig mange mennesker, som er faret vild i alt det, der er. Jeg mærker, at mange steder, at tingene er løbet lidt løbsk. At der er rigtig mange steder af de allerbedste intentioner, og at vi er ret bevidste omkring det liv, vi egentlig lever. Men derfra så til ligesom at kunne forvalte det på en anden måde, det er det, det handler om. Hvis vi kigger på ledelse, toplederne, så det, jeg hører, det vi står og taler om til daglig i Millionærklubben, det er, at det, altså morgendagens leder, det er den autentiske leder, det er den bløde leder, det er ham eller hende, der har sig selv med på arbejdet, og ja, hviler i sig selv, hvis vi kan bruge det ord. Når du sidder og har det der, er det simpelthen et spørgsmål om, at som leder og som menneske, kan de finde sig selv, have sig selv med på arbejde? Ja, altså der kan jo være en tendens til, at vi, som du siger, bruger de her ord rigtig meget med, at vi skal både være autentiske, vi skal også hvile os selv, og vi skal også have overskud og være empatiske og så videre, ikke? Og det lyder jo rigtig flot alt sammen, og det er også rigtigt alt sammen, men når alt kommer til alt, så er det jo et benhårdt arbejde med os selv i forhold til at komme dertil. Hvor adskiller du dig fra en traditionel coach? Jamen sådan lidt konkret sagt, så plejer jeg sådan at sige, at forskellen er, at den klassiske coach har jo ligesom et fremadrettet mål. En eller anden form for bevægelse fra hvor vi er til en ønskelig tilstand længere fremme. Og den her fremadrettede bevægelse, eller det her fremadrettede mål, kan jo så have nogle delmål på vejen i forhold til at nå et specifikt sted hen. Hvor at jeg ser mere mit arbejde i, at vi skal lære at være lige her, hvor vi er. Så der er ikke den samme fremadrettede bevægelse, som der måske oftest kan være i arbejde med en coach. Jeg har lagt mærke til igennem mange år, at når jeg kigger på, for eksempel når jeg går ned ad strøget i København, eller det kan være hvor som helst, og kigger på folk, der går, så går de fleste med hovedet foran, og så er kroppen kommer sådan slæbende. Der er ikke den der med hofterne forrest og kerne, og man løfter sig selv. Det er simpelthen sådan en foroverbøjet ting, og så iler vi der afsted. Er det sådan, kan man bruge det som en tegning på, at det hele det foregår op i hovedet, og så slæber kroppen med her, og vi altid er længere henne, end vi egentlig er fysisk? Ja, lidt. Altså, det kan jo blive sådan en karikatur, ikke? Som lidt viser vores holdning og vores attitude i livet, ikke? Fordi vi er jo et eller andet sted hele tiden på vej videre. Og vi er hele tiden, man siger, 10 skridt foran det her øjeblik. Og det gør jo, at vi ret hurtigt kommer til at leve et liv med løbsko på. Og oftest kan man jo også sige, at vi er hele tiden på vej videre, uden at vi egentlig helt er klar over, hvorhen. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er bededag, det er helligdag, markederne har lukket. Jeg har Maria Kronqvist med mig i studiet. Vi taler meditation og mindfulness. Det er en bundet udsendelse. Det betyder, at du ikke kan sende sms'er eller følge os live på Facebook. Du lytter til Radio 24/7. Maria Kronqvist, vi er alle sammen på vej et eller andet sted hen, og du har også sagt, at der er mange ord. Det er som om, vi har hørt det her ord. Vi ved det godt. Nærvær, være i nuet, være dig selv. Og det er jo alle sammen ord. Hvis vi tager begreberne meditation og mindfulness, meditation først, hvad er det? For mig er meditation en helt grundlæggende træning. Altså en konkret træning, en praksis, hvor vi sidder ned og træner vores evne for at være til stede i øjeblikket. Hvor vi træner vores evne for at være nærværende med os selv i øjeblikket, uanset hvad der måtte være. Det er meditation er også en måde, hvorpå vi kan lære at være med os selv. Det er en pause, en time-out, hvor vi netop kan få muligheden for at vende vores opmærksomhed indad og forholde os til os selv, hvor vi kan mærke efter og et eller andet sted skabe en relation til os selv, hvor vi kan arbejde med det, der er, og lære at være med det, der er, uanset hvad det måtte være. Hvad er forskellen på det, altså meditation og så fokustræning? Jamen dybest set jo ikke så meget. Meditation er jo også en træning, der hjælper os med at træne vores mindset. Der hjælper os med at disciplinere alle vores tanker, som hjælper os med at arbejde med vores tanker på en måde, så vi kan være mere til stede her nu, frem for at være fanget og vivlet ind i bekymringer og spekulationer og alle mulige andre tanker. Og hvad er meditation for dig i din praksis? Jamen, meditation er for mig det sted, hvor jeg ligesom hver dag tjekker ind, kan man sige. Hvor jeg med respekt og ydmyghed, både over for mig selv, men også den verden, jeg er en del af, bruger tid på at gøre mig parat, bruger tid på ligesom at... Og sørge for, at jeg er der, hvor jeg skal være i forhold til det, der venter mig i den pågældende dag. Så er det en spirituel rejse for dig, eller er det selvudvikling? Jamen dybest set, så i hvert fald for mit vedkommende, kan du ikke adskille de to ting. Fordi det er det samme. Og for mig er det at gå vejen, og det at dedikere mig til livet på den måde, jeg har valgt, jamen det betyder jo også, at jeg tror på, at der er en højere mening med alting. Jeg tror på, at der er en grund til, at tingene er, som de er. Og det er jo her, det spirituelle perspektiv kommer ind. Hvor ofte fylder, eller hvor meget fylder det spirituelle perspektiv, når du har session med erhvervschefer eller med medarbejdere ude i virksomhederne? Jamen det, nogle gange kan det fylde rigtig meget, og andre gange så fylder det umiddelbart ikke særlig meget. Det kommer meget an på, hvilke menneske det er, jeg taler med. For nogle mennesker er den spirituelle verden allerede til stede, og noget, som bliver trænet, og noget, der er en bevidsthed omkring, og derfor er det en del af vores måde at være sammen på. For andre mennesker, der arbejder vi måske på en anden måde, eller italesætter tingene på en anden måde, men klart, meditation er jo meditation. Men jeg tror, det er vigtigt, at i hvert fald i mit arbejde er at være der, hvor folk er, og starte der, hvor folk er. Men Marie, har vi glemt at være mennesker? Har vi glemt, hvordan vi skal være sammen? Hvordan vi skal opføre os? Altså, vi kan jo, jeg tror måske, at i farten og i alt det, der nu er, i vores liv i dag, jamen så tror jeg måske, at nogle af de her helt grundlæggende, simple ting i det at være menneske, vi prioriterer det nok ikke. Jeg tror ikke det, fordi vi egentlig har glemt det, men der er bare så meget andet. Og fordi tempoet er, som det er, jamen så tager den ene dag den anden, og desværre så skal der nogle gange et eller andet markant til i vores liv, før vi stopper op og begynder at mærke efter og tager nogle valg eller prioriterer anderledes i forhold til, hvad der virkelig betyder noget for os. Mm. Meditation, en pauseknap, et helle, hvor vi kan sidde og finde ind til os selv. Contemplation kan man kalde det. Måske give tid til at finde nogle svar, i stedet for at google, men lige at mærke efter. Hvis vi så tager den skuffe, der hedder mindfulness, hvad ligger der så i den? Jamen i den skuffe ligger der for mig sådan lidt mere en tilgang til livet. En måde at være i livet på. En livsfilosofi. hvor for mig handler mindfulness om at være til stede i det liv, man har, og være til stede i det liv, man lever. At være nærværende og være opmærksom. Og det er klart, der træning i meditation hjælper os jo mere at blive mere opmærksom og mere til stede i livet. Så på den måde, så kan man sige, at jo mere vi træner meditation, og jo mere vi ligesom dedikerer os til den praksis, jamen jo mere mindfulde vil vi blive i vores liv. Så det er et valg, hvordan jeg gerne vil leve mit liv, når du taler mindfulness? Ja, lidt for mig er det. Altså, for mig handler det meget om, hvordan vi lever det liv, vi har. Hvordan vi forvalter det liv, vi har. Meget om, jamen, lever vi, altså er vi vågne i vores liv? Er vi opmærksomme? Er vi bevidste omkring os selv og omkring alt det, vi er en del af? Eller kommer vi til ligesom at falde i søvn i livet og flyder i et med den her tsunami, som der ret hurtigt kan opleves, ikke? Og det er jo her, den klassiske idé om hamsterhjulet, den popper op, ikke? Fordi der kommer vi jo lynhurtigt hen, og så er det den ene dag, tager den anden. Og så falder vi lidt i søvn. Hvor meget af det her handler om ansvar? Jamen for mig handler det rigtig meget om ansvar. Jeg tror jo på, at altså som udgangspunkt, at vi voksne mennesker er jo ret ansvarsfulde. I hvert fald de fleste af os. At tage ansvar for vores liv. Men jeg ser også, at der ligesom er et dybere lag af ansvar. Forstået på den måde, at jeg som menneske, jeg som Marie, tager ansvar for den måde, jeg lever mit liv på. Jeg tager ansvar for mine ord, for mine handlinger, for mine tanker, mine følelser. Og det er klart, at hvis det er det, der er mit udgangspunkt, jamen, så vil jeg jo også bidrage til den verden, jeg er en del af. Så jeg, for mig at se, især i de her tider, vi har i øjeblikket, så ligger der et stort emne, der hedder ansvar. Hvor dybt stikker det ansvar, Marie Kronqvist? Jeg tænker, er det sådan, du siger, at altså, mig, Marie, som menneske, allerførst, jeg skal kunne sørge for mig selv, jeg skal sørge for mine børn, min familie, og jeg skal hjælpe, jeg skal gøre de ting. Hvor begynder det her ansvar henne for dig? Jamen, det begynder kun et sted, og det er hos mig selv. Og det der også er værd at sige her, det er jo, at det er jo ikke et arbejde eller en træning, der ophører sådan inden for nærmeste fremtid. Det er jo et valg om, hvordan vi ønsker at leve vores liv. Og det arbejde, det ansvar, starter udelukkende hos mig selv. Mm. Og for mig at se, handler det jo om, jamen, igen tilbage til simpliciteten, jamen det handler om at være et godt menneske, at være grundlæggende set et godt menneske. Og det kan jo lyde enormt banalt, altså, men det er det jo rent faktisk ikke. Jamen, det handler om, hvordan du definerer det. Ja. Hvad er et godt menneske, Marie Kronqvist? Jamen for mig er et godt menneske ens betydende med, at jeg tager ansvar for det, der er mit. At jeg er opmærksom på, hvordan jeg agerer i det, der er. At jeg ikke bebrejder, fordømmer, er aggressiv mod mennesker, der er omkring mig. At jeg hele tiden, man siger, har for min bevidsthed, at uanset hvilken situation jeg er i hverdagen, jamen, så er mit ønske at være et godt menneske. Og ligesom udvise venlighed i de situationer, som jeg nu engang måtte stå i. Og der er ikke en iboende konflikt i det, at det er dig og den vej, du har valgt, og så at du tjener penge på at sælge den vej til andre? Jo, det kan man jo synes, og det er jo også opmærksom på i forhold til, at det her for mig handler det her jo ikke om at gøre karriere, eller om at skabe stor succes og tjene rigtig mange penge. For mig handler det om at kunne bidrage til den verden, jeg er en del af. Og kunne ligesom gøre gode gerninger. Og det starter, i hvert fald som jeg ser det, med et kontinuerligt hårdt arbejde i mig selv. Hvis vi kigger på butikken, Marie Kronqvist, du er hjemme i Danmark, vi også har snakket om det, du er i Norge også, og i Tyskland, men de danske virksomheder er jo også globale, så det giver næsten sig selv. Hvad har du på hylderne i dag? Jamen, som det er lige nu, jamen så det, der fylder mest, det er jo de her en-til-en forhold, jeg har, hvor jeg fungerer som mentor, sparringspartner, lærer for ledere og topledere. Et samarbejde eller et følgeskab, som handler om at undervise i meditation, men også i forhold til at lære at være mere til stede. Det handler om at gå ture sammen, eller sidde og kigge ud over vandet sammen, eller vende de ting, som der nu engang måtte være, og vende. Og der kan jeg jo som oftest måske komme med nogle andre input, end hvad andre mennesker på ledelsesgangene ville. Så det den del af fylder rigtig meget. Derudover så er jeg ude i virksomheder, hvor man ligesom ser meditation og mindfulness træning som værende en del af sundhed og trivselspakkerne, som de fleste virksomheder efterhånden har. Hvor at det her med at arbejde med sig selv, med at arbejde med sit mindset, med mental sundhed, ligesom er blevet noget, man fokuserer på. Og her, der kommer jeg så ud og underviser og træner de ansatte. De her en-til-en session, du har, altså mentorforløb, hvordan føler du, at det har rykket sig i de her, nu de 10 år, du har været, fordi mindfulness og meditation har været i danske virksomheder i en 20 år eller sådan nogle ting, men det her, hvor at du som topchef hiver en buddhistisk munk ind som sparringspartner og som udviklingspartner, hvordan har den rejse været, hvis du kigger på dine 10 år, du har været i erhvervslivet? Jamen, så er der ingen tvivl om, at de sidste 3-4 år har ændret sig markant. At jeg oplever en større modenhed nu, en større åbenhed og nysgerrighed i forhold til at kigge den her vej. Det kan jo selvfølgelig også hænge sammen med, kan man sige, at der er jo rigtig mange topledere og ledere, som ligesom har søgt andre vegne, som har prøvet en masse forskellige ting, som har været en del af rigtig mange andre programmer, og ligesom er nået til et punkt, hvor at noget helt andet er nødvendigt. Føler du, at der er en del af dem, der har tabt sig selv i de her programmer, som du siger, ledelsesudviklingsprocesser, og hvad du ellers kan blive smidt igennem som topchef i dag? Jeg føler, at de fleste, som jeg arbejder sammen med, jo har en forholdsvis høj grad af bevidsthed om, hvad der sker, hvad der rører sig. Og også har et ønske om at ændre på det, der er. Og hvor min opgave ligesom så bliver at være på sidelinjen og være den, der følger dem på vejen. Ikke? Men er det et pres, som de har som leder, som chef, at nu bliver nødt til at gøre noget, eller det er dem som menneske, der har et behov? Jeg oplever det dem som menneske, som har et ønske, et dybere behov for at få noget mere, noget andet end det, der har været. Og som måske gennem en årrække har haft en nysgerrighed omkring de her ting, men som af forskellige årsager ikke har kigget ned ad den vej endnu. Men at der netop er begyndt at være den her modenhed i forhold til, at det ikke længere er et tabu at snakke om meditation. Det er ikke længere et tabu at snakke om at være spirituel. Tværtimod måske. Og det gør så, at mange af de her ledere og topledere, som har haft en længere vej nysgerrighed, at de ligesom gør noget omkring det nu. Hvad har overrasket dig mest, Marie, i de her møder? Jamen, det der måske har overrasket mig mest, det er jo det her med, at jeg tror aldrig, vi har været så veluddannede og velkvalificerede og kompetente, som vi er nu, sådan ud fra et fagligt perspektiv. Men jeg må nok også indrømme, at jeg ser rigtig mange mennesker, ledere og topledere, som virkelig ikke har det godt. Og det er nok det, der har måske ikke overrasket mig mest, men som har rørt mig mest, og som er mest tankevækkende. Og du siger, ikke har det godt. Er det ondt i livet, eller? Ja, altså det er egentlig ondt i livet, ikke? Som er faret vild i livet, ikke? Og som på den ene side har rigtig meget, fordi det har de fleste på de her niveauer. De har jo rigtig meget, men et eller andet sted, så har de ingenting. Og der opstår der også en følelse af tomhed, ensomhed, meningsløshed, og det er jo den, der ser jeg kommer i spil for manges vedkommende. Alting og ingenting. Ja. Hænger det sammen med, hvor vi er som samfund? Nu kan jo, jeg står i finansmarkedet til daglig, og vi taler om, hvordan verden trækker sig sammen, og manglende vækst, og de uroligheder, der kører det. Er det simpelthen en afspejling af det, du ser, når du går rundt på ledelsesgangene? Ja, det tyder det jo lidt på, at tingene hænger sammen, ikke? At vores verden er jo udfordret i dag på rigtig mange planer. Men er det bare, fordi vi ikke ved, at vi har det så skide godt, som vi har det? Ja, det er jo også det, der begynder at være et spørgsmål, ikke? Om vi er så privilegerede som mennesker dybest set, ikke? Men at vi i hvert fald i vores del af verden har glemt at værdsætte og være taknemmelige for det, vi har. Og i alt det egentlig farvild. Mm. Nu har du været i 10 år. Har du gjort det her både for dig selv og også i erhvervslivet? Er der nogen forløb, som du sådan tænker, hold da op, som har lært dig mest, som har gjort mest indtryk på dig, eller i den dur? Altså, der er jo rigtig mange mennesker, som heldigvis gør indtryk på mig. Jeg vil dog sige, at der er nogle mennesker, jeg har fulgt i flere år efterhånden. Og for mig er det jo en stor glæde at se, hvordan deres udvikling forløber. Og ligesom være med på sidelinjen i deres liv og se, hvordan de tager nogle valg eller prioriterer anderledes eller begynder at anskue livet og forvalte livet på en anden måde, end hvad var tilfældet for måske 3-4 år siden. Ser du dig selv som en guru, eller en ledelsesrådgiver, eller hvilken markat har du? Altså, jeg vil helst ikke have nogen markat. Hvis jeg skal trække dig fra på selvangivelsen, når du skal, så skal jeg også sætte et eller andet på. Jeg kan være din nye bedste ven. Jamen, jeg ser mig ikke selv som en guru. Jeg ser mig lidt. Jeg ser mig jo som en, der selv går vejen, og som kan bidrage med inspiration og input med udgangspunkt i min egen vej. Har du nogensinde mødt en, hvor du har sagt, jeg kan simpelthen ikke med dig? Det er ikke mig, der skal her. Jeg kan ikke gå vejen, eller være din nye bedste ven, eller flytte dig her. Der skal nogle andre ting til. Nej, ikke på den måde, nej. Man kan sige, at der har selvfølgelig været forhold, hvor at vedkommende måske ikke har været parat alligevel, eller som måske har taget en beslutning om at stoppe det forløb, som der var i gang sat. Og for mig handler det jo om, at altså, hvor vi er som mennesker, ikke? Og når alt kommer til alt, jamen så som jeg ser det, så handler det jo om disciplin, og det handler om dedikation til den måde, vi lever vores liv på. Og det er klart, at det skal man også være parat til. Fordi der er noget, erhvervslivet rigtig godt kan lide, og specielt dem, der sidder i topledelsen, det er målbarhed. Ja. Men det produkt i situationen, du sælger, er jo netop meningen at sige, vi skal ikke nogen steder hen. Du skal være her, så det er svært at sige, er det lykkes, er det ikke lykkes? Kan jeg sende en faktura, eller kan jeg ikke sende en faktura? Eller, hvordan ved du, at du har flyttet noget her, at du har en tilfreds kunde for sit liv? Jamen, det er jo som udgangspunkt den første og den måske aller vigtigste udfordring, det er jo ideen om, at vi ikke skal nogen sted hen. Og der ikke er noget at fikse, eller der er ikke noget mål længere fremme, som vi skal indhente, eller der er ikke noget, vi ligesom skal gøre i og for sig. Til trods for, at det for rigtig mange mennesker kan være forbundet med enormt meget modstand og nærmest som en mild provokation, så fornemmer jeg også, at flere og flere mennesker egentlig er draget af det. Så det kan godt være, at nærmest hele vores system er styret af at skulle kunne måle og beregne os frem til succeskriterier, men jeg oplever også glimtvis af ønsket om det modsatte. Man kan sige, det spørgsmål, alle mennesker er født med, det er jo, hvem er jeg? Ja. Er det det spørgsmål, vi har glemt i det samfund, vi har gang i øjeblikket? Ja, vi har måske i farten glemt at forholde os til, hvordan vi vil leve vores liv. Og derved også i perioder glemt at reflektere over, hvad der er meningsfuldt for os, der hvor vi nu engang er. Og det gør jo, kan man sige, at vores liv hurtigt kan blive en konstant stræben, løben, higen efter noget, der ligger længere fremme, i forhåbning om, at det giver os det, vi har brug for, det vi ønsker. Men konsekvensen af det er jo bare, at vores evne for at være lige her i det her øjeblik, uanset hvad det måtte bringe, det er stærkt udfordret, fordi vi altid er på vej. Er det egentlig det bedste råd til en leder og ledelsesgruppen i en virksomhed i dag, når de kigger på deres medarbejdere og den vej, de skal drive organisationen og virksomheden frem, det er, at tænk ikke over, om du vil være, hvad du vil være i den her organisation, men tænk over, ja, hvordan du vil leve dit liv. Er det sådan, de skal kigge på medarbejdere og kolleger? Jeg tror i hvert fald med fordel, at vi kan fokusere på det, vi har lige nu. Og værdsætte det, vi har lige nu. Frem for måske hele tiden at kigge længere ud i fremtiden. Mm. Jeg tror, vi er så styret af hele tiden at skulle være på vej, at vi sjældent egentlig mærker det, som vi har. Og når vi ligesom først har fået en succes, jamen så er vi allerede på vej videre til den næste. Og det gør jo, at altså for det første, så når vi jo aldrig, en tilfredsstillelse, fordi vi altid altså i konstant søgen efter noget mere, noget andet. Og lige bagved det ligger der jo en rungende utilfredsstillelse med det, vi har. Men det er jo også en samfundsfortælling om, hvordan vi skal og bør leve vores liv, som der skal laves om på. Ja. Marie, nu, jeg havde jo egentlig, det kunne have været fantastisk jo, hvis vi kunne have siddet 55 minutter i tavshed, og folk kunne have hørt om vores tanker. Det tænker jeg, det kunne have været godt. Men nu har vi prøvet at sætte ord på, og dem kan man jo blive rigtig, rigtig træt af. Så nu har vi en 4 minutters tid tilbage, sådan en cirkus. Kunne du prøve at vise os en af de måder, man kan slippe for ord og finde sig selv? Du må godt bruge mig som forsøgskanin. Og jeg har som sagt kun en 4-3 minutters tid, måske en af de øvelser, som man måske også lige kan lave derhjemme, hvis man nu står i konfirmationsforberedelser eller sådan en anden arbejdsting, man skal opleve eller lave og levere. Det vil jeg gerne. Først så vil jeg gerne lige have, at du sætter dig rigtigt på stolen. Og det er? Det er med en ret ryg og fødderne på gulvet. Og når du så sidder, som du skal, så lader du blikket hvile nede foran dig. Og tager en dyb vejrtrækning. Og sidder lige et øjeblik. Lukker dine øjne. Og lad nu din fokus hvile på vejrtrækningen, mens du langsomt tager 7 dybe vejrtrækninger. Efter den 7. vejrtrækning bevæger du dine fingre, dine hænder og løfter blikket. Nu gider jeg ikke mere. Tusind tak, Marie Kronqvist, for lige at få os helt ned på jorden denne fredag. Det er ikke der, vi plejer at være her i Millionærklubben. Et sidste mindfulness-tip til dem, der sidder og lytter med derude bag radioen. Hvordan lyder det? Jamen, det vil lyde, at begynder at stoppe op en gang om dagen. Enten lige sætte sig ned på en stol, eller bare stoppe op og lige mærke efter et øjeblik og forholde sig til det, som der måtte være. Rigtig fortsat god bededag derude. Millionærklubben er tilbage på mandag i sædvanlig opstilling, og der er vi sammen med markedet. Vi ses. The Brexit Club. Det er jo en time om ugen, hvor vi er fuldstændig dedikeret til Storbritannien. How is it political suicide to make your own laws in your own country? Vil de bare lave Storbritannien great again, fordi de er så store? Jeg troede ikke på, at de ville stemme sig ud overhovedet. Jamen, det er helt sindssygt. Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte, det er løgn. Brexit Club kan downloades som podcast på 24/7-appen. 50 years of lies. De mener, de har klaret så meget selv, at det skal de nok bygge. The Brexit Club. Hvad er det, vi kan gøre for, at det her ikke sker med Danmark? Med Tine Toft og Tina Jersing Knudsen. Vi skal simpelthen sørge for at finde ud af, hvorfor britterne stemte sig ud. Hver søndag kl. 13. Jeg køber ikke den der forklaring med, at det var nogle sociale tabere, der følte sig trådt over af globaliseringen. Det var det simpelthen. Med det tempo, de har på lige nu, med de dramatiske udviklinger, der sker hver dag, så er det altså virkelig med at holde tungen lige i munden for at finde ud af, hvad er det, der sker. And we're now getting our independence back, our pride back, our self-respect back. We're gonna be a proper nation. Sorry, we're gonna be a fucking nation. Let's celebrate. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7.